hak yolda. Bu dava tembellere göre değil. Uyuma Müslüman, şerefini uyuma. Sokma. Allah rızası için bu dava uyuma. Uyuma Müslüman, uyuma. Allah rızası için uyuma. Bekliyor seni çok insanlar. Haydi başla başla anlatmaya. Gevşeme. Bekliyor seni çok insanlar. Haydi başla başla anlatmaya. Ey kardeşler. Uyuma Müslüman, uyuma. Allah rızası için uyuma. Uyuma Müslüman, uyuma. Allah rızası için uyuma. Durmanla terkeze devletleri yaratan bizden yana. Bilal-i Habbab'ı söyleyip sahibiz görünmez bir terkeze tevhidi. Bilal-i Habbab'ı söyleyip Kur'an tek nizam hepimize. Uyuma Müslüman, uyuma. Allah rızası için uyuma. Uyuma Müslüman, uyuma. Allah rızası için.